Եվ անոր բնությունը հայրենի շապի նույնպես։ Հայրենի հետարոցները դի դեսներ արտադրություն ով Երուսաղեմ։ Բոլոր ակամորները դի դեսներ ու հարկանց։ Եվ կեզ դի կանչեր նոր ալնորդում, որ երիմնի դի զուտարդիս։ Սիրոջ սերջինմեր բայրում սակի դիգր ուղաս։ Արկայական կաղ դի ուղաս Այս նա նպաս կին գիտիվ չկոչիս, ոչամ երբիրս ավերակ գիտիվ ամպանմենի, այդ ես ես նամասկասիս գիտիվ կոչեն, իս երբիրս նրնգուած չեն, որով եմ երբիրի հավարինիս, եմ երբիրս նության գիտիվ նրնգուի, ինչպես Thank you. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Thank you. Amen. Amen.